राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 7 अप्रैल 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम सिंथल में हुआ। राम ये 16 अक्षर है, आधा श्लोक है, सब बात कह दी। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, स्मृतियों में, संतों की वाणी में जो कुछ लिखा है सबकी सब बात इसमें कह दी। 16 अक्षर नाशतो विद्यते भाव। असत चीज है जो परिवर्तन है, एक रूप से नहीं रहती, ऐसी वस्तु है उसका भाव, उसकी सत्ता, उसमें विद्यमान बना नहीं है। और ना भावो विद्यते सतः, जो सत्य वस्तु है जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ, विकार नहीं होता, ऐसी नित्य वस्तु है उसका अभाव विद्यमान नहीं है। अर्थात भाव ही विद्यमान है सदा। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखी है सो दिखे ना है। जो है वो सदा ही सुंदर है, सदा ही नित्यम शिवम सुंदरम, विलक्षण शांत आनंद विद्यमान है। और नहीं सो सुंदर ना, जो नहीं है वो सुंदर नहीं है, वो नहीं है। नहीं सो प्रगट देखी, जो नहीं है वो प्रगट देखने में आता है, है सो दिखे ना, जो है वो दिखता नहीं है। थोड़ा गहरा विचार करें कि नाशतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है। इसको अगर समझ ले तो निहाल हो जाए अभी अभी अभी इसी क्षण। जो ये परिवर्तन है वो रहता नहीं है, जिसका परिवर्तन होता है, जो बदलता रहता है, इसका विद्यमानपना नहीं है। केवल केवल केवल वर्तमान विद्यमान का मना अविद्यमान नाश की तरफ जा रहा है, एक क्षण भी कभी टिकता नहीं। इसका भाव विद्यमान हो सकता ही नहीं, इसका होनापना संभव ही नहीं है। अगर ये विचार हो जाए तो ये जो संसार की आसक्ति छूटते ही, कामना धूप छूटते नहीं, ये सब का सब ही हल हो जाए एकदम। नाशतो विद्यते भावः, असतः भावः न विद्यते। असत की जो सत्ता है वो विद्यमान नहीं है, मिंतु चलती जा रही है, जा रही है। दृष्टि में तो ये पदार्थ दिखते हैं और इसका नाश की तरफ जाता हुआ प्रवाह दिखता नहीं है, परंतु जाते हुए जो प्रवाह है जाने का वो ही है। ये स्थिर शरीर दिखता है, ये नहीं है। इस पर गहरा विचार करे ठीक शांति से, ये है दिखता है, इसमें एक क्षण भी है नहीं है, निरंतर जा रहा है, निरंतर ये प्रत्यक्ष अनुभव है। आप हम सब अपने को बालक कहते थे, आप तो बच्चे हैं, आज कहते हैं अपने को बालक, तो बालक बना कब छोड़ा? किसी ने छोड़ा हो तो कोई बताओ कि हमने अमुक दिन बालक बना छोड़ दिया, तो छोड़े गए तो बहरा जा रहा है, छोड़े पकड़े गया, पकड़ तो सकते ही नहीं, निरंतर जा रहा है। सब जितना देखते पृथ्वी जाते वायु आकाश आदि ये शरीर शरीरी सब पांच भौतिक प्राकृतिक जितनी वस्तु है सब जा रही है, निरंतर जा रही है। और सर्वस्तु जो परमात्म तत्व है, जो सबका स्वरूप है, वास्तविकता है, उसका अभाव कभी नहीं होता। अभाव विद्यमान नहीं है उसका, उसका भाव ही विद्यमान है। अब बाकी क्या रही बात, पूरी होगी शास्त्रों की बात। तो जो ये जा रहा है, मिट रहा है, मौत में जा रहा है, प्रवाह बह रहा है, इस प्रवाह को शक्ति कहते हैं। जैसे ऊपर से धारा गिरती हो तो धारा गिरती हुई दिखती है डंडे की तरह ऐसे, पर वो दिखती है डंडे फिर थोड़ी है, वो तो जा रही है नीचे, दिखती है ऐसे। गंगा जी बह रही है तो गंगा निरंतर बह रही है, पर पूछे भी घाट पर देखो तो गंगा जी कहाँ है, ये दूसरी पारी पर बह रही है सर, दूसरी पारी पर है, कल थी वहां ही, वहां ही आज है, कल थे वहां कैसे, कैसे उसी पर बह रही है, उस पारी पर बह रही है, निरंतर बह रही है। सब संसार ऐसे मौत की तरफ जा रहा है निरंतर। आप काम करो न करो, बैठो विश्राम करो, सो जाओ, नींद ले लो, सपना ले लो, समाधि लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो, और कुछ भी न करो, ये प्रकृति प्रकृति का कार्य तो निरंतर बह रहा है, जा रहा है, जा रहा है, मिट रहा है, निरंतर। इस बार के भाई बंदो जाने धन करूं धर कर करूं कुमान, साई हाथ कतर नहीं राखेला हनुमान, धन कर दूं फिर अभिमान करूं, यूं कर फिर यूं है, यही मूर्खता है, यही अनजान बना है, यही समझना है कि ये है नहीं, निरंतर जा रहा है। ये संग्रह और भोग की इच्छा होती है स्थाई मानने से, अस्थाई माना हुआ केवल स्थाई है नहीं, इस जबरदस्त चीज को स्थाई मान करके संग्रह की इच्छा करता है, भोगों की इच्छा करता है। और भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, भोग भोगने और ऐश्वर्य में जो आसक्त है, संग्रह करने में सुख भोगने में, वो परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते। ये परमात्मा प्राप्ति करता है, तत्व ज्ञान करना है, अपना कल्याण करना है, ऐसा निश्चय कर ही नहीं सकता। कैसे करे, वो तो बह रहा है निरंतर, बहने में सच्चा मानता, बहने को रहना मान रहा है। ना असत वो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, उसको स्थिर करता है, फिर इतना इकट्ठा कर लिया, इतना मैंने ये ले लिया, इतना मैंने सुख भोग लिया, ऐसा मैं हो गया, इध मध्य में अलब्धम एवं प्राप्त मनोरथम इधमस्ति में भविष्य पुनर्धनम अशोमय आता शत्रु अनिश्चित अपराधी ईश्वर माम भोगी शत्रु इति अज्ञान भी मोहित, ये अज्ञान से मोहित है कहा, ये तो जा रहा है निरंतर, अभाव में जा रहा है, एकदम ठीक बात है। नाशतो विद्युत भाव है, नाशतो विद्युत भाव तो ना भाव विद्युत सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत जो चीज है परमात्मा तत्व, अपना स्वरूप कह दो, परमात्मा का स्वरूप कह दो, ब्रह्म कह दो, सच्चिदानंद घन कह दो, उसको सगुण कह दो, निर्गुण कह दो, साकार कह दो, निराकार कह दो, जो है परमात्मा वो है ही है। वो लीला कई तरह कर सकते हैं परंतु अभाव हो ही नहीं सकता। गीता में सात्विक राजस तामस तीन भाव बताए हैं, भागवत में चार बताए हैं, तामस राजस सात्विक अतीत। जैसे बने से सात्विक जंगल में पास सात्विक है, महल में शहर आदि के बीच में ये राजस है, मदिरा मानस वहां तामस है, और भगवान का मंदिर निर्गुण है। तामस भोजन, राजस भोजन, सात्विक गुणातीत भोजन, ये तीन तो गीता में भी आता है। उसमें आया एक निर्गुण मन निवेदितम, भगवान के अर्पण कर दिया वो निर्गुण भोजन हो जाएगा। तो भगवान का सगुण हो चाहे निर्गुण, वो निर्गुण है, सगुण भी निर्गुण है, सगुण नहीं है वो। आप जैसे समझते हैं, हम जैसे समझते हैं, लोग जैसे समझते हैं, पढ़ते हैं, ऐसे गुणवान सत्व रजतम गुण वाला नहीं है वो। गुण है तो उसमें दिव्य अलौकिक विलक्षण सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य आदि विलक्षण गुण है, ये सत्व रजतम गुण ये नहीं है। दिव्य तो दिव्य गुण है, दिव्य अलौकिक विचित्र। तो सगुण और निर्गुण ये दो तो अपन नाम कहते हैं, गुणों को देखकर साथ में उसको सगुण कह देते हैं, गुणों की तरफ दृष्टि ना दे उसको कहते हैं तो निर्गुण कह देते हैं। चाहे निर्गुण कह दो चाहे सगुण कह दो, ये तो विशेषण है, तत्व ही है एक ही। तो उसका अभाव नहीं होता कभी, और प्रकृति प्रकृति कार्य भाव कभी नहीं होता। कभी भाव नहीं होता उसका तो भाव मान जाएगा, है धन है, संपत्ति है, भोग है, आदर है, मान है, सत्कार है, आराम है, ये है कहाँ, ये तो निरंतर जा रहा है निरंतर। और परमात्मा तत्व से स्वरूप सबका, जितने प्राणी उनका स्वरूप सदा नित्य है, वो है जो का जो है। खोया कह सो भावरे, पाया कह सो कूर, पाया खोया कछु नहीं, ज्यो का त्यो भरपूर। न पाया है न खोया है, न खोया है न पाया है जो का जो ही है वो। जिसकी सत्ता नहीं है उसको देखा और उसे विमुख है तो पाया, और उसे विमुख हो जाते हुए देखा तो खोया। खोया पाया ही नहीं होता है जो का त्यों है जो का त्यों है। तो वो जो नित्य प्राप्त को तो प्राप्त करना है, और नित्य अप्राप्त को ही अप्राप्त करना है, त्याग करना है। जो आपका निरंतर त्याग कर रहा है उसे त्याग करना है, निरंतर आपको प्राप्त उसको प्राप्त करना है। तो करना क्या रहा, निरंतर जा रहा है इसको निरंतर रहना जाना है, जानना है इनको, बांध लेना है कहीं जा रहा है, निरंतर है उसी तरह दृष्टि वो है ही है, करना इसमें है ही नहीं। इसका प्रयोग तो निरंतर हो रहा है और उसकी प्राप्ति निरंतर हो रही है, एकदम प्रत्यक्ष बात है। निरंतर जा रहा है, अंतर कब पड़ता ही नहीं, किसी क्षण भी ये नित्य नहीं रहता, आनंद रहता ही नहीं, रहता ही नहीं, बहता ही बहता है। तो संतों ने कहा था, रहता रूप सही कर रखो, बहता संग्रह पी जे, रहता है उसमें नित्य रहो, बहते के साथ मत बहो, बहते के साथ बह रहे उसको स्थिर मान रहे हो, मान रहे हो पदार्थों को स्थिर, और अपने को मानते हैं उसी के साथ। कभी हम भी दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, पदार्थ में ज्यादा राजी होते हैं, तो ये उसके साथ ही बह रहे हो। धन हो गया तो हम धनवान हो गए, धन चले गए हम दरिद्री हो गए, अवस्था चले गई कि हम बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, बहते के साथ बह रहे। ये बीमार बूढ़ा परिवर्तन तो बहने वाला होता है, तुम कैसे बूढ़े हो गए, तुम तो वही रहे जो बालपन में थे, वही न बालक कह सकते, ना जवान कह सकते, ना बूढ़ा कह सकते, ये बदलने वाला भाग है और तुम्हारा रहने वाला का भाग है, ये विभाग है अलग अलग। तो रहने वाला विभाग आपका है, बहने वाला विभाग आपका है ही नहीं, तो उसके साथ क्या हो गया, बहने वाले के साथ अपना बहना मान लिया। कितनी प्रत्यक्ष बात है, कितने सच्चे, कितने सिद्धांत के जिसमें शंका है ही नहीं, बहने वाले को रहने वाला मान लिया, और रहने वाले के क्या है कि नहीं है पता नहीं है, क्या है कुछ पता नहीं। अब बहने वालों रहने वाले मान लिया, रहने वालों को देखने के लिए भगत नहीं मिला आपको, जो क्या है कैसा है कि नहीं है, कहते हैं ऐसा ही जो मौजूद है, जो नित्य निरंतर रहता है, जो सबको प्राप्त है, किसी से कभी दूर हो ही नहीं सकता, सदा है, जो कहते रहता है, उस विषय से पता ही नहीं है कि नहीं है, लोग कहते हैं क्या है, और जो बह रहा है बिल्कुल जा रहा है, एक क्षण भी टिक सकता ही नहीं, उसको कहते ही है, जो नहीं है उसको है मानने का, जो है वो दिखता नहीं है, है सो सुंदर है सदा, है वो परमात्मा सदा है, सदा ही स्वाभाविक है, नहीं सो सुंदर है, नहीं है वो नहीं है, नहीं सो प्रकट देखिए, तो नहीं क्यों दिखता है भाई, कि आपको देखने की जो शक्ति है, देखने के जो औजार है, देखने के जो करण है, साधन है, वे इसी जाति के ही है, जैसे नेत्र से देखो तो रूप ही दिखेगा और क्या दिखेगा, कान से सुनो तो शब्द ही सुनाई देगा और क्या देगा, क्या कान से चख सकते हो कि मीठा है कैसा है, क्या जीभ से सुन सकते हो, मानो एक ही इंद्रिय का जो विषय है वो इंद्रिय इसको ग्रहण करती है, दूसरी इंद्रिय ग्रहण नहीं करती, ऐसे असत को असत ही ग्रहण करता, असत ग्रहण नहीं करता, असत को ही सत ग्रहण करता, असत सत को ग्रहण नहीं कर सकता, तो देखता क्या है कि इंद्रिया अंतःकरण उसी धातु की है, जिस धातु का संसार है उसी धातु का इंद्रिया है, उस धातु का अंतःकरण है, इससे कहते हैं नहीं सो प्रकट देखिए, प्रकट देखिए, देखिए क्या देखे, जो बहने वाला एक देखने वाला एक देखने वाला बन गया, बहने वालों में ही एक बहने वाला एक रहने वाला बना लिया, बहने वाले में दो बना लिया, मानो नेत्रों को अंतःकरण जो कारण है, कारण करता नहीं है, कारण है, वे भी बह रहे हैं, रागणी दृश्य है, वो भी बह रहा है, उसे बह गया नहीं सुपर देखिए सा ये भय है क्या है, से नहीं से नहीं, नहीं से मिलकर नहीं हुआ है, मान रहे है सो दिखे ना, है कैसे दिखे, है नहीं के औजारों के है कैसे दिखेगा, है कैसे दिखेगा, जो आप हैं अपने स्वयं है, जैसे आप शरीर में अपने को मानते हैं मैं हूं, ऐसे संसार परमात्मा है, तो है से है दिखेगा, नहीं से तो नहीं दिखेगा, नहीं है उसे है कैसे दिखेगा, और है देखने से नहीं कैसे दिखेगा, तो नहीं से दिखता है वो, नहीं देखता है वो, ये मानने का ये दिखता है, तो नाश दो विद्यते भाव, इस असत का भाव विद्यमान नहीं है, विद्यमान है ही नहीं, कभी निरंतर जा रहा है, उसको विद्यमान मान रहे हैं, ये परमात्मा मौजूद है, ये नित्य निरंतर बह रहा है, वो है जो जो रह रहा है, जैसे गंगा जी निरंतर बह रही है, पर तो इसके भीतर जो चट्टान है, बहुत लंबी पहाड़ी है, वो है जो कि तुम्हें, वो बहती नहीं, वो रहती है, अब जल बहता ही है, रहता है ही नहीं, अब उस पर कभी मिट्टी वाला बरसा तो मिट्टी वाला आ जाता है, बरसा मिट्टी स्वच्छ आ जाता है, कोई फूल माला तरह वो आ जाते है, कोई कूड़ा करकट आ जाता है, कोई बहता हुआ मुर्दा आ जाता है, कोई तिरता हुआ सजीव भी आ जाता है, तो ये तरह तरह की चीज तो बहने वाले में है, रहने वाले में तरह तरह की चीज कहाँ है, अब तरह ही नहीं बोल रहे है जो वो तू है। इस बात वहां इधन शरीरों को हम तो एक क्षेत्र क्षेत्र बताया और क्षेत्र ही इसको जानता क्षेत्र बताया क्षेत्र ही बताया। अब तत्क्षेत्र यादृक यद विकारी यद यथ पांच बात कही और सचयो यद प्रभाव है प्रभाव का तो जाने वाले का प्रभाव नहीं है तो रहता नहीं है और रहता है उसका प्रभाव है अपने प्रभाव जाने वाले का मान लिया सचयो यद प्रभाव है सर वास्तव में प्रभाव तो है उसका है सचयो यद प्रभाव से वो क्षेत्र की है ऐसा क्षेत्र की और उसका प्रभाव अर्थात क्षेत्र वो क्षेत्र क्षेत्र यादृक्ष यद विकारी यथ से यत ये सब विकार जानवर जानवर। अब वो यद विकारी यथ से यत इसमें नहीं होता क्षेत्र की सचयत प्रभाव से तो सच में रहने वाला नहीं और प्रभाव नहीं और उनके वो जो तत्क्षेत्र यद से यादृक्ष यद विकारी यथ ये इसमें नहीं प्रभाव उसका नहीं प्रभाव इसमें ही है पर प्रभाव उसका मान लिया संसार का बड़ा भाई प्रभाव है रुपया है मान है राजर है सत्कार है बड़ा है सुल्तान मान लिया जो है ही नहीं ऐसे इसका प्रभाव कभी मिटता ही नहीं है जो को त्यों रहता है अनंत सुख मिल जाए तो है जो चाहे इतना प्रभाव कुछ पता ही नहीं तो एक ही जगह ना सतो विद्युत भावा ना भाव विद्युत सता जो बीत रहा है उसका सत्ता विद्यमान है ही नहीं ना भाव विद्युत सत सत का अभाव विद्यमान नहीं है सत सत ही है असत असत ही है ये असत की सत्ता को लेकर देखते हैं तो ये सत्ता भी उस सत्ता से है जो सत्ता वास्तविक है सत्ता की सत्ता भी सत्ता से है असत की सत्ता भी सत्ता से है दुर्पयोग और विदृष्टोंत दोनों का अंत निष्कर्ष देगा तो निष्क्रिया देगा सत्ता में ही सत्ता असत में ही सत्ता सत्ता ही सत्ता है असत की सत्ता ही नहीं है। इस वास्ते एक और विदृष्टोंत स्वामी तत्वदर्शियों ने अंत दृष्ट मानो सत को देखा असत है ही नहीं चाहे कहा देखे ठहरते ही नहीं तो कितनी प्रत्यक्ष बात कितने अनुभव की बात ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत उभयोर दृष्टोंत स्तनियो तत्वदर्शी भी नारायण नारायण नारायण इनमें कोई शंका हो तो बोलो कोई संदेह हो तो है जो का क्यों विद्यमान। अब आप मानोगे विद्यमान अपना स्वरूप विद्यमान है आपकी अवस्था बदल गई समय बदल गया देश बदल गया काल बदल गया परिस्थिति बदल गई ये सब बदल गया पर आप बदल गए। मैं दूजा हूँ अभी पहले बालकों ने दूजा था अब आज का दूजा हूँ सही दूजा है देश दूजा है काल दूजा है सब दूजा है मैं तो वही हूँ प्रत्येक सब का अनुभव है ना भाव विद्युत सतर्क स्वभाव होता ही नहीं अब उसके साथ इनको मिलाकर देखते हैं मिलाकर देखते तो भाई अज्ञान और अलग कर देखते ज्ञान इतनी बात ज्ञान अज्ञान इतनी बात है उसको मिलाकर देख रहे अज्ञान हो गया है जो देख रहे ज्ञान हो गया एकदम ठीक साफ साफ एकदम आपके देखते देखते आपका शरीर कितना बदल गया अरे आपके तो मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था तो आप बदले ही नहीं ये बदल गया ना सुनो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सदा नारायण नारायण नारायण।